wartościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Wszystko, czego dziś chcę, to okazje z Intermarché. Jak polędwica Sopocka Mazury, kilogram 19,99. A cornflakes Nestle 9,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Łukasz Rzet, sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, już po przesłuchaniu w prokuraturze. Nie będzie wzrostu cen energii w przyszłym roku, trwają prace nad zamrożeniem stawek. Zmarł najbardziej płodny pisarz świata, autor 800 książek, Węgier István Nemer. Kilkadziesiąt minut spędził w prokuraturze Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wczoraj został przekazany przez niemiecką policję polskim organom ścigania. Dokładnie dwa miesiące po tym, jak rozpędzonym autem doprowadził do kolizji z samochodem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. 37-letni mężczyzna zginął na miejscu. Łukasz Rzet miał kilkakrotnie zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie śmiertelnego wypadku, jazdę bez uprawnień, ucieczkę z miejsca zdarzenia, nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Grozi mu do 18 lat więzienia. Odpowiedzią na seryjne naruszanie bezpieczeństwa na polskich drogach mają być zmiany w przepisach. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar dla osób, które złamały sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i kierowców pod wpływem alkoholu. O nowych regulacjach poinformowali ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz infrastruktury. Zaproponowane zmiany w prawie zakładają m.in. wprowadzenie możliwości orzeczenia przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów dla drogowych recydywistów. Mówił o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chcemy wprowadzić, że jeżeli ktoś łamie zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, to żeby po prostu istniała możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Wśród innych propozycji jest wprowadzenie kary grzywny do 5000 zł za udział w nielegalnych wyścigach. Informacje o kierowcach, którzy w nich uczestniczą, będą przekazywane do ubezpieczycieli, powiedział minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. To pozwoli podnieść składki osobom, które wystawiają swoje pojazdy na tego rodzaju ryzyka. Za udział w nielegalnych wyścigach sąd będzie mógł orzec przypadek pojazdu. Propozycje rządu mają trafić do konsultacji społecznych. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Polacy mogą liczyć na kolejne mrożenie cen energii w przyszłym roku. Ministerstwo Finansów przedstawi jej na początku przyszłego tygodnia szczegółowy plan. Prace trwają, mówi szef resortu Andrzej Domański. Premier bardzo wyraźnie powiedział, iż oczekuje mrożenia cen energii na 2025 rok i zgodnie z poleceniem premiera pracujemy w tej chwili nad takim bardzo szczegółowym, dokładnym planem, jak to mrożenie będzie w przyszłym roku wyglądało. Ja w najbliższych dniach przedstawię panu premierowi dokładne rozwiązania. Mogę zapewnić, że polskie rodziny mogą być spokojne. Obecne przepisy dotyczące zamrożenia cen energii wygasają wraz z końcem roku. W połowie tego roku ceny energii zostały częściowo uwolnione, a konsekwencją jest podwyższona inflacja. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku wyniosła 5%, licząc rok do roku. We wrześniu było to 4,9%. Taki poziom wzrostu cen utrzyma się do końca tego roku, uważa ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Na początku przyszłego roku może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, a skala tego wzrostu zależy od przyjętych rozwiązań dotyczących cen nośników energii dla gospodarstw domowych. Niemniej jednak w drugiej połowie 2025 roku inflacja powinna już wyraźnie spadać. W projekcie przyszłorocznego budżetu założono 5-procentową inflację. W przyszłym roku może wznowić pracę lotnisko we Lwowie, informuje o tym agencja Reutera. Przez prawie rok władze w Kijowie brały udział w rozmowach z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za transport lotniczy oraz przedstawicielami linii lotniczych. Ukraińskie lotniska są zamknięte od lutego 2022 roku, od czasu rosyjskiej inwazji. W porównaniu z innymi częściami Ukrainy obwód lwowski jest stosunkowo rzadko celem rosyjskich ataków. W Budapeszcie zmarł najbardziej płodny pisarz świata, István Nemer. Wydał aż 800 książek. O śmierci pisarza poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych jego żona. Znalazły się tam słowa, że zmarł on w wieku 80 lat po udanym i niezwykle produktywnym życiu. O tym, że było produktywne, wiedzą wszyscy czytelnicy. Nemer wydał w swoim życiu aż 800 książek, co jest absolutnym rekordem świata. Wyprzedził nawet królową brytyjskiego romansu Barbara Cartland. Kilka dni temu z okazji wydania 5 książek jednocześnie i 80. urodzin

Notico i Serotresen Weve Mula na featuringu. Nie wiem, czy tylko mnie zahipnotyzowała ta grupa, która połączyła się w, no myślę, takim zgrabnym, kołyszącym utworze, nie po raz pierwszy. Serotresen Weve to jest zresztą skład, który powinien zadowolić wszystkich tych, którzy lubią nieoczywiste wycieczki, chociażby w takie rejony jak Ameryka Łacińska. Teraz uciekniemy w rejon, które bardzo leżą mi i mam wrażenie, że nie tylko mi, na sercu. Mikrohistorie to taki cykl, który od jakiegoś czasu realizujemy we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej i wraz z Dominikiem Czapigo, świetnym specjalistą od historii mówionych, zapraszamy przeróżnych archiwistów i archiwistki społeczne po to, żeby przybyli do nas i opowiedzieli o swoich zasobach. Te zasoby to są takie historie, których nie usłyszymy nigdzie indziej, nie przeczytamy o tym w podręcznikach. Po prostu to są historie zarejestrowane przez osoby, które posłuchały i nagrały inne osoby, które bardzo osobiście i prywatnie opowiadają o historii, która bardzo często jest taką wielką historią, o której w tych podręcznikach jednak poczytamy. Dzisiaj wyprawa fascynująca, wyprawa, na którą już przebieram nogami, a wprowadzi nas pięknie w ten temat Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Fascynujące w historiach mówionych jest nie tylko wyczulenie naszych rozmówców i rozmówczyń na szczegół, kolor, zapach, smak, ale też namacalna obecność emocji. O tych ostatnich nie tylko się dowiadujemy, ale możemy je też usłyszeć. Często nasi rozmówcy w trakcie nagrań śmieją się, czasami wzruszają. Bywa, że proszą o wyłączenie dyktafonu lub kamery. Czasami to my decydujemy, by nacisnąć stop, bo nie są w stanie dalej mówić. Dostęp do tych emocji, które wyraża również tembr głosu, rytm wypowiedzi, dają nam ponownie tylko nagrania. Nawet najlepiej przygotowany tekst nie jest w stanie ich oddać, chociaż podejmowane bywają takie próby. Poprzez opisy dodawane na przykład w nawiasach kwadratowych przez redakcję. Śmiech, płacz, cisza. Posłuchajmy pani Iwony Hudowicz, nagranej przez Barbarę Chmielewską w projekcie Stocznia jest kobietą, by przez moment poczuć rozpiętość możliwych emocji. Od śmiechu wywołanego wspomnieniem pewnych za dużych butów, po zadumę związaną z przywołaniem nastroju panującego wśród ludzi pracujących w stoczni. Z tymi wielkimi, ogromnymi butami, bo przecież ja mam 36, a to były takie wielkie, ogromne buty. Jeszcze one miały takie metalowe nosy i one były tak niesamowicie ciężkie. I jak ten kierownik mnie zobaczył, a był bardzo sympatyczny. Pamiętam, że miał taki piękny wąs. Ale był bardzo sympatyczny człowiek. Był tak przestraszony, jak mnie zobaczył w tych butach. Mówi, dziecko, kto tobie dał takie buty? Kto ciebie w ogóle wpuścił tutaj na ten wydział? No i mówię, sieć, nie ruszaj się, żeby się coś przypadkiem nie stało. Bo się obawiał, że się mogło coś stać. Kuźnia była dosyć niebezpiecznym takim miejscem dla ludzi, którzy nie mieli styczności codziennej, nie? Niektórzy chłopcy też siedzieli, moi koledzy, i nie ruszali się. Także to ja nie, tylko ja jedna byłam. Ale byłam pierwsza, którą mi kazano siedzieć i się nie ruszać. Nie za bardzo mi się to podobało, bo taka byłam raczej wszędobylska i starałam się dużo rzeczy zobaczyć. No ale musiałam siedzieć. Przerażał mnie ten ogrom. Przerażało mnie również mimo wszystko ta atmosfera międzyludzka, pomimo, że byli życzliwi ludzie do nas, ale jak się z boku stało i oglądało i tak przypatrywało się, to widać było w niektórych momentach takie niepokoje, protesty jakby. To się wyczuwało i ja nigdy nie chciałam pracować na stoczni, pomimo, że ją bardzo kochałam. Mnie przygnębiała właśnie tylko ten ogrom tej stoczni, ta szarzyzna, ten hałas, to mnie tak bardzo przygnębiało. No i niestety, ale smutek ludzi, bo tak mało było tych ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, pomimo, że mieli pracę, ale to wszystko było takie smutne, stłamszone, takie stój, pracuj i koniec, i niech ciebie reszta nic nie obchodzi. To było przygnębiające. Pomimo, że byliśmy młodzi, pełni entuzjazmu i wiadomo, jak młodzi ludzie to ha, ha, ha, hi, hi, patrzą na wiele rzeczy zupełnie inaczej. Ale to jednak nam się też udzielało w jakimś tam procencie, prawda? Czasami wychodziłam z tej stoczni taka przygnębiona. O projekcie Stocznia jest kobietą, potrzebie dokumentowania herstorii kobiet na Pomorzu, ale nie tylko tam, porozmawiamy z Anną Miller, animatorką zaangażowaną w zbieranie historii mówionych oraz o prowadzenie po terenie stoczni śladami wspomnień kobiet, które tam pracowały. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. A ja od razu w imieniu swoim i Dominika zapraszam, żeby przekierować się gdzieś około godziny 16-17 na nasze trójkowe podcasty. Tam rozmowa z Anną Miller, ale nie tylko, ponieważ nasze rozmowy zwykle, a nawet zawsze są udostępnione i gdzieś poszerzone o dźwięki, o te właśnie relacje mówione. Dzisiaj z projektu Metropolitanka i Stocznia jest kobietą. Głos będą miały same kobiety i to kobiety, które przez lata pracowały w Stoczni Gdańskiej. Z mojej perspektywy to jest taka historia, której nie można ominąć. Też historia trochę zapomniana, przykurzona. Zatem jeżeli ktoś by chciał posłuchać tych głosów i oczywiście Anny Miller, która fantastycznie nas po mikrohistoriach oprowadzi, to proszę zaglądać. Trójkowe podcasty, tam zakładka przepiękna. Właściwie tak. Najpierw www.polskieradio.pl. potem zakładka trójka i podcasty. I w ten sposób ta ścieżka zostanie uruchomiona. A za chwilę co uruchomimy? Chyba uruchomimy taniec wirowy i muzykę na trzy. Ale najpierw Riddler. Teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Przed nami jesienna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, a ze mną już współorganizatorka Jagna Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za Mazurki? Bo co to jest jesienna edycja, to świetnie wiemy. Opowiedz trochę o tym wydarzeniu, które od lat raczy nas muzyką tradycyjną, ale też tańcem. Jesienna edycja festiwalu przed nami. To jest też takie wydarzenie, na które czeka wiele osób w Warszawie, bo akurat ta edycja odbywa się w Warszawie i to czekanie ma swoje uzasadnienie. Roztaczajmy już ten wielki świat muzyki tradycyjnej, ale też tańca, instrumentów i tego, co wokół się wszystkich Mazurków dzieje. Działamy już 14 lat. To jest sporo czasu. I tym bardziej, że festiwal Wszystkie Mazurki Świata dzieje się zarówno na wiosnę, przede wszystkim to jest tygodniowy festiwal, huczny i bardzo głośny. I co roku jesienią mamy taką powtórkę, dogrywkę. Dwudniowy festiwal, krótszy, ale też pełen treści. I rzeczywiście jest to festiwal wyczekiwany. Mamy grono fanów zagorzałych. I dlaczego właśnie wspominam o tym, ile czasu istniejemy? Bo to grono się naprawdę powiększa. Też coś takiego jest w powietrzu, w przestrzeni, w naszym regionie, w naszym kraju, ale też i w świecie zapewne, że różnymi kanałami ta muzyka się przebija. Nie jesteśmy jedyni na świecie i w Polsce, my, Wszystkie Mazurki Świata, nie jesteśmy jedyną ekipą, która tą muzykę wyciąga gdzieś z piwnicy, ze stodoły i chce ją pokazać i z jakichś zakamarów i chce ją pokazać światu i chce wciągnąć ludzi do tej zabawy, do tańca, do poznawania tej muzyki. Nie jesteśmy jedyni, bo takich ekip jest już równolegle coraz więcej. One rozwijają się, młodzi dorastają, starzy mają już swoje dzieci, którzy też w to wchodzą. To rzeczywiście jest proces taki bardzo pączkujący. I tak jakoś współdziałamy, działamy sobie na korzyść wszyscy razem. Środowisko, krótko mówiąc, środowisko rośnie. I bardzo dobrze, bo to, co było jakby u podstaw powołania festiwalu, to była potrzeba, żeby w ogóle ludziom wokoło nas, w naszym społeczeństwie, żeby pokazać, o czym my w ogóle mówimy, co to jest muzyka tradycyjna. Bo to, że ktoś coś ma jakieś skojarzenia z muzyką ludową, co gdzieś tam w szkole podstawowej uczył się piosenek z zespołu Śląsk, albo słuchał w radiu takich aranżowanych przez orkiestry utworów, to jest coś zupełnie innego. To jest inna kategoria i jeżeli ktoś miał tylko taką styczność z muzyką wiejską, to nie wie, co traci. To nie wie, czym to jest. I świetnie, że o tym opowiadasz. To w takim razie jest to moment, w którym zapytajmy, o czym my tak naprawdę mówimy? O jakiej muzyce? Czym ona się charakteryzuje? Ta muzyka tradycyjna, o której my tutaj mówimy, to jest muzyka, którą dawniej, bo teraz to już jest naprawdę szczątkowo jeszcze można spotkać, ale dawniej, która była życiem kulturalnym na wsi, to znaczy życiem w ogóle społecznym. To była muzyka grana przez muzykantów wiejskich. W Polsce to były głównie kapele złożone przede wszystkim ze skrzypiec, z basów i bębna, gdzie niegdzie to były jeszcze instrumenty dęte. Potem się pojawiły akordeony, no harmonie przede wszystkim. I to była muzyka, która służyła ludziom, muzyka funkcjonalna, nie muzyka na scenę, nie muzyka gładka, śliczna i urocza, tylko muzyka, która miała porwać do tańca. Miała dodać ochoty do życia, grana na weselach, na potańcówkach. Potańcówkach oczywiście organizowanych oddolnie, że ekipa młodych chłopaków szła do muzykanta, dawała mu flaszkę i namawiała, żeby pograł, a ktoś inny na wsi, na przykład jakaś kobieta, która była wdową i mieszkała sama, również do niej szła delegacja młodzieży, że może by udostępniła swoją chałupę, bo ma dużo miejsca, to tu będzie potańcuwa. I po prostu ludzie w ten sposób się bawili, ale to nie tylko zabawa. To funkcja w ogóle, jedna z funkcji życia społecznego, wspólnoty. Ta funkcja, która mogła być i może być bardzo różna, bo wspominasz o weselach i to jest ten moment radości, zaproszenia do tańca, cieszenia się i celebrowania tego we wspólnocie, ale z drugiej strony muzyka, która wyznaczała taki moment też zadumy i dawała możliwość poradzenia sobie ze smutkiem i tragedią, bo to także muzyka i muzykanci grający na przykład na pogrzebach. Tak, oczywiście. To jest muzyka wyznaczająca różne ważne momenty przejścia, ważne momenty życia. Nie tylko święta tak zwane, to co dziś uznajemy za święta. Raczej to było związane, te grania były związane z potrzebą po prostu ludzi, żeby się bawić, żeby odreagować na przykład trudy pracy codziennej, bardzo ciężkiej. Oczywiście była muzyka zwłaszcza śpiewana, pieśni były, które towarzyszyły ostatniej drodze, które pożegnaniu kogoś bliskiego, a były też na przykład w zakres tej muzyki wchodzą pieśni, które znał każdy i one również miały w swojej treści, w swoim charakterze taką funkcję odreagowywania. One opowiadały o różnych historiach i dzięki temu ludzie przeżywali wspólnie jakieś swoje tragedie. To nie tylko właśnie było do zabawy, no ale do zabawy też. Podkreślamy to, że to była zabawa taka wspólna. To nie było, że ktoś gra gdzieś na występie, na podwyższeniu, a inni słuchają. To było po to, żeby razem się bawić. Spotkać się w tańcu, w śpiewie, instrumentach także i we wspólnym graniu. Bo wspólne granie to było wspólne granie z tancerzami. To znaczy tancerze słyszeli, tańczyli odpowiednio, tupali odpowiednio i wszyscy, znaczy wielu muzykantów we swoich wspomnieniach, w swoich opowieściach mówi to, że zupełnie inaczej się gra do ludzi, którzy rzeczywiście umieją tańczyć, którzy wiedzą, rozumieją tą muzykę. To jest jeden język, którym mówią muzykanci, tancerze, a również towarzyszące, wianuszek na przykład gapiów. Też miał swoją rolę tutaj, bo starsze osoby, zwłaszcza starsze panie, oglądały młodych i komentowały. I też hierarchia się, wszyscy patrzyli na to, kto tańczy, jak tańczy i jakaś taka hierarchia się ustalała, w sensie kto, która dziewczyna jest rzeczywiście tu najfajniejsza. To oczywiście było na drugim planie wobec tego, ile ma pieniędzy mają jej rodzice, czy na ile są zamożni. To są czasy, które są przywoływane, ale dzisiaj już to myślenie o funkcji tańca, śpiewu, grania, ono oczywiście jest bardzo mocno związane z przeszłością, ale także wy spoglądacie w przyszłość, ponieważ ta muzyka tradycyjna i to, jak o niej myślicie, jest także wyprowadzana na pola tego, co jest tu i teraz i dowodem jest chociażby ta jesienna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Uruchamiamy niektóre funkcje muzyki tradycyjnej, ale świat się trochę zmienił, więc to, co zostaje na pewno do utworzenia, to budowanie pewnej wspólnoty, tego, że coś robimy razem i celebrujemy ten moment. Tańczymy, śpiewamy, cieszymy się razem z wami, czasem zadumamy się nad czymś, ale nie wiem, czy podczas tej jesiennej edycji. Tak, tak. Zaraz o tym też opowiem. Też się zadumamy. Aha, tak. Zatem to jest moment, w którym spokojnie możemy powiedzieć, że Wszystkie Mazurki Świata startują już dziś, a zakończą się w niedzielę. Zatem ruszajmy tropem tego, co się w ogóle wydarzy, ponieważ dokładnie to wszystko, o czym opowiadałaś, ma swoje odzwierciedlenie w programie. Tutaj spontanicznie pogadałyśmy i opowiedziałyśmy o tych rzeczach, które wszystkie spotykają się, mają miejsce na tych jesiennych mazurkach. Przede wszystkim wciągamy do tańca, do grania, do śpiewania i bardzo skutecznie wciągamy, ponieważ mamy zawsze bardzo dużo warsztatów. Proponujemy warsztaty tańca, śpiewu, grania na skrzypcach, na bębenku. No różnie to tam jest, ale to będą trzy różne warsztaty tańca, trzy różne warsztaty śpiewu i grania. I rzeczywiście ilość osób, która przychodzi na te warsztaty jest niesamowita. Ilość osób, która zaczęła grać na skrzypcach, po prostu, która się zachęciła i też chce grać na skrzypcach. I każdy może, bo do tego nie potrzeba wyższych studiów. Oczywiście, żeby to robić sensownie i nauczyć się grać na skrzypcach, trzeba włożyć w to dużo pracy. Ale pokazujemy narzędzia, pokazujemy jak. I właśnie koncert, który otwiera ten krótki festiwal jesienny, to jest koncert z cyklu Kanon Trzech, prowadzony przez Andrzeja Bieńkowskiego, malarza i profesora na Akademii Sztuk Pięknych, który w naszym środowisku był tym pierwszym, który tak właśnie amatorsko zafascynował się muzyką tradycyjną, bo siedząc sobie na wsi, gdzie miał letni dom i gdzie właśnie pracował, miał zwyczaj rano wstawać bardzo wcześnie i rano włączał radyjko o 5-6 godzinie, a tam jedyna dostępna stacja to była Radio Kielce, które o dziwo puszczało właśnie zupełnie inną muzykę. Nie taką jak normalnie na pierwszym programie właśnie były te uładzone, uśmiechnięte, piękne wykonania, tylko taką muzykę dziką, rzeczywiście po prostu nagraną na potańcówkach z muzykantami takimi inkrudo my nazywamy, takimi korzennymi, to znaczy prawdziwa taka nieupiększona ta muzyka. I w tym koncercie Andrzej pokazuje swoje nagrania sprzed lat 30, 40, więc to są naprawdę bardzo stare rzeczy. Muzykanci, których już dawno nie ma i taka muzyka, jakiej już dawno nie ma. I on zaprasza do tego koncertu młodych. I to jest właśnie to spotkanie. To są młodzi, którzy, niektórzy w ogóle wykształcili się w czasie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, nabrali ogłady, ale fantastyczne młode kapele, które będą odgrywać tą muzykę, którą najpierw zobaczymy na filmach starych. Także wszystko tutaj mamy w tym koncercie, a ponieważ wspominałaś o Zadumie, to od razu powiem, że w niedzielę, to już jest tak troszkę obok festiwalu, ale jednak kompletna zmiana klimatu, nawiązujemy do listopada, do zaduszek, do świąt zadusznych i w kościele na Bielanach, w kościele pokamedulskim, w podziemiach, będzie takie śpiewanie właśnie zaduszne, takich oryginalnych, średniowiecznych pieśni, też ludowych, które zaśpiewa Schola z Wrocławia i ekipa z Olsztyna. Znaczy zaśpiewa, będzie zaczynać, prowadzić będzie te śpiewy, a wszyscy mogą się dołączać. A w międzyczasie, między jednym a drugim, oczywiście cała sobota właśnie warsztatów, no i noc tańca. Noc, w której grają przeróżne kapele, super, Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania. Kapela Majerowski. Kapela Majerowski, Jan Młynarski będzie tym razem też. Litwini będą jako zespół, który będzie pierwszy raz na Mazurkach. Zobaczymy, co pokażą. Staramy się, żeby to było bardzo żywiołowe i żeby wszyscy się tam świetnie bawili. No i wiele osób już próbowało i na pewno nie zawiodą. A wiedzą to ci, którzy już bywali na poprzednich edycjach festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Noc tańca to jest owiana już legendami noc, podczas której wszyscy spotykają się je razem z muzykami, muzyczkami. Po prostu wirują w jednym, a właśnie, nie jednym rytmie, bo kapele przygrywają na różnych rytmach. Przygrywają tak, chociaż na oczywiście różne z sposoby. Dużą przewagą mazurków, oberków, czyli rytmów na trzy, takich trójdzielnych, ale też są takie tańce korowodowe i będzie grupa Hrajbery, która gra koło myjki, także na wszystkie sposoby będziemy mogli się bawić i używać. Na wszystkie sposoby. Jesienna edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata już od dziś do niedzieli. Gdzie zapraszamy? Zapraszamy najpierw do Centrum Promocji Kultury na Podskarbińskiej, Grochów, w piątek. Tam po koncercie oczywiście też potańcuwa do pierwszej w nocy. A cała sobota to już jest NIKI 2, czyli Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który mieści się obecnie w dawnej Akademii Rolniczej i do którego miejsca my wracamy. To jest też bardzo fajne, bo ludzie nas pamiętają stamtąd, a my na parę lat wylecieliśmy stamtąd. I teraz wracamy we współpracy właśnie z Instytutem i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo to jest znakomita przestrzeń klimatyczna ze świetną podłogą, co ma super ważne znaczenie przy tańcach takich wirowych. Muszą być dechy. Muszą być dechy albo super parkiet. No, od biedy super parkiet. Najlepsze są dechy. I na te dechy zapraszamy, ale oczywiście także na koncerty i spotkanie z tym, co w muzyce tradycyjnej jest najistotniejsze. Czyli? Bycie razem, emocje. W każdym razie muzyka dzika, muzyka poruszająca, muzyka porywająca. Niegładka, nieuładzona, czasem niełagodna wcale, czasem w innych harmoniach niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, w innej skali w ogóle. Także niektórzy mówią, jak to, co to jest, a to jest właśnie to. Skoro o dzikości opowiada Jagna Knitel, to za chwilę dzika muzyka, aż się zrymowało, a my po prostu zapraszamy na jesienną edycję festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. Jagna Knitel była moją gościnią. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za te opowieści. Bardzo. A czy domyślasz się, co teraz zagramy? Tęgie Chłopy? Nie, ale niech to będzie w takim razie niespodzianka. Krajebery. To jest wspaniała kapela i muzyka, która powstaje na styku dwóch kultur, polskiej i ukraińskiej. Co grają? A kozaki, a kołomyjki, a mazurki, polki i walce zagrają także na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie i tej krótszej, ale też bardzo ciekawie zaprogramowanej edycji jesiennej. Zapraszam na Wszystkie Mazurki Świata, ale teraz dla wszystkich tych, którzy być może mają ochotę wybrać się na festiwal Korelacje. Dokładnie to jest ten festiwal, który został opowiedziany ustami Piotra Krzykwy i Doroty Masłowskiej w pierwszej godzinie Terra Kultura. Więc jeżeli ktoś tylko chce, to od razu proszę notować. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. To mój adres mailowy, banalnie prosty. A teraz będzie trochę schodów, bo trzeba zapamiętać. Do rozdania mam tak. Podwójne zaproszenie do Warszawy, więc proszę pisać z dopiskiem Warszawa, a zaraz potem z dopiskiem Wrocław i tutaj już szersza pula pojedynczych biletów, to znaczy biletów podwójnych, ale na pojedyncze seanse. Zatem czas start, agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Ruszamy z kopytka teraz w stronę Afryki, bo tak jak posłuchaliśmy sobie mazurków, kołomyjców i na przykład muzyki, która gdzieś ma ten wir i trans w swoim DNA, to mam wrażenie, że muzyka afrykańska ma dokładnie to samo. To jest trochę dużo takiej klasyki w tym momencie, ale przefiltrowanej przez R&B. Zatem ruszamy. 1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat. We'll be right back. Dance, szalony afrobeat według Tony Allena. Tak właśnie brzmi. Wejściówki już rozdane. Dziękuję bardzo za wszystkie maile. A teraz, czy ja wspominałam coś o tym, że będziemy wirować wraz z jesiennymi liśćmi? Oczywiście będziemy, ponieważ teraz na jesienny spacer po Warszawie, wśród drzew, w parku, ale również wśród rzeźb zaprasza nas Gosia Jakubowska. Wysiadamy na przystanku tramwajowym Królikarnia w Warszawie i idziemy w kierunku parku, w którym to te szerokie aleje ozdobione są różnymi ukrytymi, czasami bardziej na widoku, rzeźbami. Te szerokie aleje prowadzą nas do Muzeum Rzeźby, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie i to właśnie teraz tam kieruję swoje kroki. Wchodzimy do Królikarni, a przed nami wielkie białe drzwi, przez które przechodzimy właśnie i jesteśmy w zabytkowej sali, a obok mnie Alicja Gzowska, adiunkt Muzeum Rzeźby, która będzie naszym przewodnikiem po tym miejscu. To jest przestrzeń centralna naszego muzeum i faktycznie ma ona taki bardzo horyzontalny i podniosły nastrój. Jest bogato dekorowana. Jako jedyna była odbudowana w takim zabytkowym wystroju, ale też właśnie fantastycznie spełnia funkcję sali koncertowej. No właśnie, bo tutaj ta akustyka jest wyjątkowa. Niesie się nasz głos i niedługo też poniesie się informacja o tym, że Królikarnia otwiera się na nowo, ponieważ przed nami nowy sezon 2025. Co się będzie tutaj działo? Oprócz koncertów, wydarzeń, performance'ów, które zawsze tworzą taki bardzo bogaty program, 8 maja otworzymy dużą wystawę poświęconą polskim rzeźbiarkom, które uczyły się w pracowni Antoine Bourdela w Paryżu. Właściwie robiły międzynarodową, byśmy dzisiaj powiedzieli, globalną karierę. Co to za miejsce i dlaczego znajduje się w parku? Ten budynek był odbudowany po II wojnie światowej na pracownię i mieszkanie Ksawerego Dunia. Rzeźbiarz tego nie doczekał, dlatego przeznaczono te pomieszczenia jako siedzibę jego kolekcji, miejsce, w którym miał być upamiętniany. Potem drogą różnych przekształceń ta kolekcja stała się częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, po czym znowuż tak jak te bakterie, które się łączą i dzielą, tak muzeum wydzieliło zbiory rzeźby i przeznaczyło to miejsce właśnie na prezentację rzeźby. Co się dzieje w tych salach pobocznych? Czy możemy do nich wejść, bo oczywiście znajdujemy się w okrągłej sali. Naprzeciwko nas są duże drzwi, możemy przez nie przejść. Powiedzmy zatem w tych salach, czego możemy doświadczyć? Staramy się, żeby tutaj były realizowane ekspozycje poświęcone rzeźbie, pokazujące ją w niebanalny sposób, ponieważ rzeźba jest o tyle specyficzna, że na przykład wymaga obejścia z każdej strony, patrzenia na nią, ale też na przykład patrzenia przez nią. Dlatego każda nasza ekspozycja jest bardzo starannie aranżowana, to wymaga bardzo dużo czasu, dlatego też przerwy między wystawami są dość długie, a zazwyczaj właśnie w tych przerwach jeszcze aranżujemy różnego rodzaju spotkania, warsztaty i koncerty, więc one się troszkę jeszcze wydłużają po to, żeby ta przestrzeń mogła pomieścić kreatywność naszą. Mamy zaaranżowane specjalnie magazyny studyjne, czyli taką przestrzeń, która głównie służy przechowywaniu, ale staramy się, żeby można było przecisnąć się w niedużych grupach pomiędzy eksponatami, które dokumentują naprawdę bogaty i bardzo różnorodny dorobek Donikowskiego. Mamy też magazyny studyjne rzeźby XX i XXI wieku, gdzie można zobaczyć właściwie chyba największy przekrój rzeźby z tego okresu, zaczynając od dzieł Alfonsa Karnego, Augusta Zamoyskiego, ale też bohaterek naszej przyszłorocznej wystawy, po Alinę Szapocznikow i współczesny art. artystki, takie jak Zuzanna Janin czy Anna Baumgart. Jaką funkcję przede wszystkim pełni to Muzeum Rzeźby? Jeszcze w parku, tak pięknym miejscu i niedaleko centrum Warszawy. Na pewno jest miejscem wytchnienia i takiej przyjemności. Właściwie historia tego miejsca jest związana z różnego rodzaju rozrywką i przyjemnością i to kontynuujemy. To jest jeden z pierwszych ogrodów, które były otwarte dla publiczności w Warszawie i to jest dla nas ważne, żeby tutaj można było niemal w każdej chwili przyjść i odpocząć w tym specyficznym otoczeniu właśnie w Towarzystwie Rzeźb. Jest tutaj spokojnie i bezpiecznie. To nie są jakieś masowe wydarzenia, tylko bardzo często one mają taki charakter medytacyjnych spotkań, kontemplacji sztuki, kontemplacji dźwięku, kontemplacji relacji, właściwie tych wszystkich fal i wibracji kulturalnych w przestrzeni. I zamknęła drzwi Gosia Jakubowska. Kontemplacja, no to jest słowo, które jesienią jest, myślę, bardzo wyraziste. Zapraszam oczywiście do Królikarni w Warszawie i do Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego. Fantastyczne są te przestrzenie. Najlepiej zaglądać już na stronę królikarnia.mnw.art.pl. Adres trochę skomplikowany, bo jest to oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. No i cóż, myślę, że powoli możemy już ruszać wraz z Eri Drew. Za chwilę w tonacji trójki Michał Margański, a ja, Agnieszka Obszańska i Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy już. Do usłyszenia.